آخری روزے دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، حسرتا چل دیا رمضان ہے، حسرتا چل دیا رمضان کھل اٹھے بدر، آمد سے دلِ پوز پر کھل اٹھے مگر آمد سے دلِ پوز پر کھل جل تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے، جل تڑپا کر ہمیں تو چل دیا رمضان ہے، حسرتا سان ہے افسوس رمضان کی